yar gelse çimene çiçeğe vurulurum. Bakma öyle gözlerime, aşık olurum. Gülme gülme yüzüme, dayanamam vurulurum. Duyulur seviştiğimiz, rezil olurum. Gökyüzü yıldız yıldız, uzansam erişemiyorum. Ağlamakla insan gücenme, değişemiyorum. Umutlar yıldız yıldız, uzansam erişemiyorum. Ağlamakla insan gücenme, değişemiyorum. Sorman olur gençliğimi, unutmak istiyorum. Silmen olur gözlerimi, ağlamak istiyorum. Sorma gençliğimi, sorma, unutmak istiyorum. Silmen olur gözlerimi, ağlamak istiyorum. Gözüm dalsa yüzünü hayalimde bulurum. Bakma öyle gözlerime, aşık olurum. Girme girme düşüme, dayanamam vurulurum. Duyulur seviştiğimiz, rezil olurum. Gökyüzü erişemiyorum, ağlamakla insan gücenme, değişemiyorum. Umutlar yıldız yıldız, uzansam erişemiyorum. Ağlamakla insan gücenme, değişemiyorum. Sorman olur gençliğimi, unutmak istiyorum. Silmen olur gözlerimi, ağlamak istiyorum. Sorma gençliğimi, sorma, unutmak istiyorum. Silmen olur gözlerimi, ağlamak istiyorum.